Kapitola. Angličané byli za druhé světové války velmi úzkostliví ve střežení státních tajemství. Proto ztroskotala velká většina nacistických agentů, vyslaných na ostrov, na nepatrných chybách, kterých si všimli docela obyčejní lidé z ulice. Je možné, že Britové odložili s uniformou v roce 1945 i tuto vlastnost, která se už málem stávala složkou národního charakteru. Nebo se v Houghtonově případu navršila nedbalost na nedbalost. Inspektor Smith totiž zjistil, že Houghtonův nadřízený se vůbec nikomu nezmínil o obavách paní Peggy a při pozdějším výslechu dokonce prohlásil, že celé to povídání považoval za příliš fantastické, než aby mohlo být pravdivé, a nevěnoval mu pozornost. Houghtonovo manželství nestálo už léta za nic. Harry byl sukničkář a tak došlo k rozvodu. Inspektor Smith si ověřil, že paní Peggy podala žádost o rozloučení manželství krátce po své návštěvě na portlandské základně. Důvodů měla dost a důkazy také nemusela hledat. Možná, že dostala strach z manželova vyhrožování a nechtěla s tím mít nic společného. Harrymu bylo už něco přes 50 a jeho novým objevem nebyla už 20letá Kristýna, ale 46letá slečna Ethel Elizabeth Geová. Americký historik Gramont o ní napsal, že byla přesně to, čemu se říká anglická stará pana. To není příliš lichotivá charakteristika pro ženu, která se stává Houghtonovou milenkou a pro bývalého Seladona Harryho teprve ne. Slečna Ethel Elizabeth Geová oblékala už od roku 1950 svůj bílý pracovní plášť v Underwater Detection Establishmentu. Byla to v podstatě přestárlá dívenka, kterou nechal osud sedět v koutě. Její otec, obyčejný kovář, neměl peněz na zbyt, ale dal ji vystudovat do dobré školy a myslel si, že má o dceru postaráno. Ethel se lepila smůla na paty, nikdy se jí nesplnil ani jediný sen. Ani za války se nedostala k pomocnému ženskému sboru, jak chtěla, a skončila jako technická kontrolorka v letecké továrně v Humble. Válečný chaos, to byl čas horkých a rychlých lásek. Slečna Geová se musela smířit s rolí popelky. Nezbylo jí nic jiného, než trpělivě čekat na prince. Dlouho nešel. Válka skončila a on stále ještě nebyl na obzoru. Pak potkala poněkud opelichaného elegána Houghtona. Neseděl na bílém koni a neměl přílbu ozdobenou pavými péry, naopak bylo na něm znát, že má za sebou nejeden turnaj o přízeň princezen, ale ona přimhouřila obě oči a řekla si, že je lepší vrabec v hrsti. Začalo to zřejmě jako každý podnikový milostný poměr. Potkali se, zjistili, že bydlí skoro ve stejné čtvrti. Harry počkal na slečnu poprvé u brány a šli spolu na autobus, od toho dne spolu také jezdili ráno do práce. Cesta ubíhala rychleji a nebyla už tak k zbláznění fádní. Slečna Geová měla konečně naději a Bůh ví, s čím kalkuloval Harry Houghton. Celých 5 let si totiž říkal mám, nemám, a ona celou tu dobu klusela tiše po jeho boku a neprojevila sebemenší známku netrpělivosti, i když se třásla strachy, že ztratí i tu poslední možnost. Sem tam zašli do kina, jednou za čas se posadili do kavárny, ale nic víc. Povídali si o všem možném, jeden druhému se svěřoval se svými starostmi, ale ani jeden z nich se nepochlubil těmi opravdovými. Harry Houghton bydlel ještě s manželkou a slečna Geová, které Bůh ví proč říkali bunty, se starala o rodiče. Blesk nepřišel z jasného nebe, ale z rukou paní Peggy. Ta jednoho rána zjistila, že má soužití s Harrym zrovna dost, prohlásila, že se nevrátí do svého bytu, dokud tam bude on, práskla dveřmi a Harry byl najednou bez manželky, což bylo příjemné, ale také bez bytu, který jí patřil, a to bylo velice nepříjemné. Bunty Geová měla na dosah ruky první životní příležitost. Udělala pro své štěstí, co mohla. Půjčila Harrymu 200 liber na obytný vůz. Harry Houghton připřáhl své nové obydlí za svůj starý automobil a odjel na okraj města. Nová adresa, místní kemp. Tečka za starostmi s bytem. Harry má karavan a slečnu Bunty, mohl by být spokojen. Kemp, to je však také tečka za pohodlím a on je zhýčkaný a líný a konzervativní. Bedna z hliníkového plechu a umělých hmot není přesně to, o čem snil. Milenec v Maringotce není ideál pro staré pany. Slečna Bunty Geová už má ušněrovanější představy o romantice své první lásky a obava, že se v kritické chvíli může objevit za záclonkou na okně rozpláclý nos zvědavého sprosťáka, jí kazí štěstí. Navíc má pocit, že je v jejím věku nedůstojné chodit si večer pro lásku do autokempingu na okraji města. To štěstí, které konečně prožívá, jí hned od začátku nějak povážlivě skřípe. Není jasné, proč si Houghton půjčoval 200 liber na obytný vůz, když musel mít na kontě spoustu peněz. Ani dobročinnost Bunty Geové, ani její finanční možnosti nesahají totiž tak daleko, aby mohla investovat do svého obstarožního prince ještě 9000 liber, za které si Harry Houghton pořídil místo maringotky hezký rodinný domek, o němž už byla řeč. Nastěhovali se. Bunty Geová se postarala o vnitřní zařízení, počítali tedy od začátku, že zde budou bydlet spolu. Konečně, Harry se blížil 55, zřejmě se rozhodl pro pohodlnou domácnost. Bunty Geová ji vyzdobila 50 pichlavými kaktusy a oddychla si, že to přece jen ještě všechno včas stihla. Byla šťastná, nevěděla totiž všechno. Už 2 roky předtím, někdy v lednu 1957, se sešel Harry Houghton s neznámým mužem. Ten ho nejdřív zavolal do kanceláře a řekl mu, že s ním potřebuje mluvit o samotě, nese totiž vzkaz od Kristýny. V Houghtonovi ožily staré vzpomínky na bohatýrské doby, smluvil si tedy schůzku s neznámým mužem na neděli dopoledne. Sešli se před výstavní síní a dlouho si říkali banality. Houghton se vyptával na svoji někdejší lásku, ale neznámý toho o ní mnoho nevěděl. Když už konverzovali půl hodiny o ničem a Houghton se stále ještě nedozvěděl, o co vlastně jde, řekl neznámému, že se mu celé to povídání zdá podezřelé, ať rovnou řekne, co vlastně chce. Ten člověk jakoby neslyšel. Znovu začal omílat, co už řekl předtím. Zajímal se o Houghtonovo zaměstnání, zdálo se, že ví, co je Portland a co se na základně dělá, pak překvapil Harryho nečekanou otázkou, potřeboval bych tam od vás nějaké informace, nechtěl byste mi s tím pomoci. Na takovou otázku je jen jedna odpověď, záporná. Harry Houghton nemá ponětí, kdo je neznámý, jeho jméno také nic neříká. Přece nemůže napoprvé kývnout člověku, kterého poznal před 45 minutami a slíbit mu, že bude nosit z válečné základny tajné dokumenty, protože má vztek, že ho odložili do údržbářské čety. Pane, nemusím snad vysvětlovat, že žádáte něco, co je v rozporu s mou vlasteneckou ctí. Samozřejmě, že nic takového neudělám. Bylo by to proti mému přesvědčení. Neznámý muž zůstal neznámým až dodnes. Inspektor Smith neměl proto možnost ověřit si pravdivost scény výslechem druhé strany. Harry Houghton totiž později tvrdil a je jasné, co ho k tomu vedlo, že mu neznámý vyhrožoval, mluvil o represáliích, projevil podivuhodně přesné znalosti o Houghtonově minulosti, prostě vyrukoval z trumfy, před nimiž bylo nutné couvnout. Houghtonova obhajoba není prokázána a nezní věrohodně. Proti jeho tvrzení stojí svědectví jeho manželky Peggy a někdejšího šéfa z Portlandu, kteří se oba dozvěděli, že vynáší tajné dokumenty. Podle toho lze usoudit, že Houghton přivítal neznámého jako posla nebes a i když nezačal vyskakovat radostí a napoprvé návrh takticky odmítl, v duchu si říkal, že má konečně příležitost pomstít se za křivdu. Ti dva si smluvili hned zpočátku tajný signál pro určení data další schůzky. Když dostane Harry Houghton poštou obálku s reklamním prospektem na vysavač prachu značky Hoover, vypraví se příští neděli do Londýna a zajde si na pivo do hospody Tobiuk. Harry Houghton chtěl později přesvědčit inspektora Smitha o opaku, vyšlo však najevo, že proti návrhu nic nenamítal, naopak divil se, že ho neznámý vytáhl kvůli lapálii takový kus cesty, ztratil hromadu času, kdo mu ho nahradí. Neznámý vytáhl 8 liber a podal je Houghtonovi. To máte na první výlohy, řekl. Výborně, vidím, že jste obchodník. Děkuju, řekl Houghton. Měl se obrátit a běžet na policii. Neudělal to, mnul si ruce, protože ho napadlo, že se mu podaří zabít 2 mouchy 1 ranou, pomstí se za příkoří a ještě si šikovně přivydělá. Když se dostal inspektor Smith při vyšetřování až k tomuto zjištění, bylo už jasné, že nejde jen o okrajový případ a military intelligence i agenti zvláštního oddělení z Scotland Yardu se pustili po stopě s největší opatrností. Nesměli vzbudit ani pozornost, ani podezření. Věřili totiž, že Houghton není ta velká ryba, kterou mohou chytit, že je spíš návnadou na háčku. Houghton dostal prvních 8 liber za ztrátu času v lednu 1957. Neznámý ho pak nechal hezky dlouho čekat na další příležitost k výdělku. Až za 7 měsíců našel Houghton ve schránce na dopisy obálku a v ní prospekt na vysavač prachu značky Hoover. Příští neděli se vypravil do Londýna a zasedl za stůl v hospodě Tobiuk. I když se vlastně při první schůzce nedomluvili na žádné určité službě, pozbíral Harry doma z pilnosti, co kde našel, a přidal k tomu ještě pár méně známých časopisů, které otiskovaly informace o lodích a kapitánech. Nepodařilo se zjistit, kolik tenkrát inkasoval za ochotu, ale lze s největší pravděpodobností tvrdit, že dostal dobře zaplaceno. Ne za zprávy, ty asi za moc nestály, spíš jako zálohu na budoucí služby. Žádná zpravodajská organizace by si totiž netroufla pověřit agenta, kterého zná od včerejšího dne, úkolem, na němž by záleželo. To všechno, co Harry Houghton prožil v následujících několika měsících, byly jen kamuflážní akce, které ho měly připravit psychicky a snad také technicky na skutečné poslání. Zatím nic netušil. Dokonce ani nevěděl, s kým má tu čest. Neznámý mluvil s přízvukem londýnského cockneye a také tak vypadal. Ten druhý, s nímž se sešel později, si říkal nicky, vyhlížel dobromyslně a Houghton by byl přísahal, že to byl Američan. Později se snažil vykrucovat, jak se dalo. Jeho vyprávění o výhruškách, kterými ho cizí agenti přinutili ke spolupráci, nezní přesvědčivě. Hrůzostrašné historky o nočním výprasku, který dostal jednou ve tmě před hospodou, znějí sice romanticky, ale jsou neprokazatelné. Naopak, ostatní okolnosti, které potvrdilo vyšetřování agentů z Scotland Yardu a military intelligence, jasně mluví proti. Nátlak mohl být pro Houghtona polehčující okolností, ale to by byl musel už tenkrát požádat policii o ochranu. Místo toho scháněl kdejakou zprávu, o níž se domníval, že by ji mohl prodat. Při jednom z příštích setkání mu dal Nicky krabičku zápalek. Měla dvojité dno a v něm návod, co má udělat, až se bude chtít s Nickym znovu setkat. Dokonce i v tom mu dali naprostou volnost, sežene něco zajímavého, tak dá signál, když ne, bude mlčet. Harry Houghton využil brzo návodu z krabičky. Už za pár týdnů se vypravil ke vratům jistého londýnského parku, když se nikdo nedíval, vytáhl z kapsy křídu a jako uličník namaloval na vrata písmena OX a podtrhl je dvěma čarami. Tím byla schůzka domluvena. Jeho partner se dozví, že má čekat první sobotu v určené hospodě. Kdyby se z nepředvídaných důvodů nesešli, bude čekat první neděli v měsíci hodinu po poledni na stejném místě. Protože není jisté, jestli přijde na schůzku Nicky nebo někdo třetí, musí mít Houghton v ruce jako poznávací znamení výtisk punche. Ještě několikrát se na scéně objeví se zprávami mamonář lační biznisu Houghton a jeho partner, zdrženlivý, málomluvný Nicky nebo později jiný neznámý, kterému má Harry říkat Johny. Baví se spolu o nových podmořských zbraních, o přístrojích, které dovedou zmást elektronické hledače ponorek, o průběhu zkoušek takových zbraní v Portlandu, ale zdá se, že Nicky a John spíš informují Houghtona než obráceně. Je jasné, že stále ještě jde jen o psychologickou přípravu, Houghton odchází z každé schůzky s několika librami v kapse a s nadějí, že už příště mu spadne do klína ten velký biznis, na který netrpělivě čeká. Osudné setkání se uskutečnilo docela proti pravidlům. Bez kamufláže, bez tajemných znamení na plotech a vzájemně vyměňovaných hesel. Zazvoní zvonek. Harry Houghton jde otevřít, za dveřmi stojí menší neznámý muž s výraznýma očima a rovnou se ptá, Mr. Houghton. Přejete si, pane. Chtěl bych s vámi promluvit pár slov. Prosím, ale nevím, s kým mám tu čest. I to vám vysvětlím, pane Houghtone, ale snad raději uvnitř. Pojďte, prosím, dál. Jsem korvetní kapitán Alex Johnson, říká návštěvník, a odvážil jsem se vyrušit vás tak pozdě večer ze dvou důvodů. Jednak mi připadlo to potěšení vyřídit vám pozdrav od mého kolegy ve Varšavě, s nímž jste se kdysi tak přátelsky stýkal, za druhé bych vás rád požádal o laskavost. Harry Houghton neví, co si má myslet. V první chvíli předpokládá, že jde o vzkaz jeho partnera Nickyho, teď má ale před sebou sympatického muže středních let v prvotřídním obleku ředitele City, který nemůže mít vůbec nic společného s jeho pochybným mecenášem. Korvetní kapitán Johnson je na první pohled o třídu výš. Teď sedí, hluboko zabořen v křesle, v ruce skleničku whisky, kterou mu Harry pohotově nabídl, usmívá se a s pohledem nevinným jako miminko vypráví bezvýznamnému úředníčkovi portlandské základny, proč za ním přišel. Chtěl bych vám to říci rovnou a bez zbytečných kliček. Nemám ve zvyku balamutit lidi planým povídáním. Jsem zástupcem námořního přidělence Spojených států v Londýně. Z této funkce vyplývají všední úkoly. Jedním z nich je kontrola plnění mezinárodních dohod. Myslím těch, které se týkají spolupráce na vývoji jistých nových zbraní v rámci NATO a podobně. Byl jsem dnes služebně v Portlandu a protože jsem už o vás věděl, řekl jsem si, že se u vás zastavím. Těší mě, pane, ale jak jste mohl vědět? Nechtějte ode mne odpovědi na všechny otázky, pane Houghtone. Co mohu, řeknu sám. Uznáte zajisté, že v oblasti, v jaké pracuji, jsou jisté chodníčky, po kterých je lépe nechodit a jistá okna, do nichž se nedoporučuje nakukovat. Aspoň nepředčasně. Musíte prominout, pane korvetní kapitáne. Prostě mě to překvapilo. Já, obyčejný úředník v údržbářské dílně. Pokud je mi známo, byl jste v diplomatické službě. Jsme tedy kolegové, pane Houghtone. Děkuji. Naše vlády mají úmluvy o výměně jistých informací. Doufám, že nemusím vysvětlovat, o jaké informace jde. Při svých inspekčních návštěvách v Portlandu jsem zjistil, přesněji řečeno mohu po těchto návštěvách s největší pravděpodobností předpokládat, že náš britský partner nedodržuje úmluvu beze zbytku. Proto bych velice stál o jisté informace, které by mi umožnily porovnávat, jak se plní dohoda. Nemám ponětí, jak bych vám mohl pomoci. Já. Právě pane Houghtone, to nevím taky. Ale věřím ve vaše schopnosti. Mám dojem, že se vám již podařilo dokázat, že si poradíte s problémy. Vy znáte Nickyho. Myslím, že jsem se nesetkal s nikým, kdo se tak jmenuje. Jak jste se tedy o mně dozvěděl? Můj varšavský kolega mi referoval o vašich osobních kvalitách. Varšava. To byla služba. Taky on na vás rád vzpomíná. Měl jste prý mimořádné úspěchy u hezkých žen. Harry Houghton se ocitl před lákavým pokušením. Korvetní kapitán Johnson mu nabízí skvělou příležitost, možná že významnou kariéru. Vracejícího ho do doby, kdy něco znamenal a navíc mu za to chce pořádně zaplatit. Na portlandské základně se totiž skutečně pracuje pro Američany. Na papíře pro NATO. Britové dostali za úkol v rámci aliance vyřešit pod firmou Royal Navy jisté technické problémy příštích podmořských zbraní. Tím se stal pro západní vojenskou sféru právě Portland střediskem výzkumu přístrojů a zařízení, která měla v příští válce neomylně zjišťovat polohu nepřátelských ponorek pod hladinou a pak je pochopitelně také ničit. První britská atomová ponorka Dreadnought byla už společným dílem konstruktérů NATO. Britové ji postavili, Američané dodali atomový reaktor a v Portlandu kompletovali stavbu britští dělníci. Nešlo o známou variantu americké atomové ponorky s raketami Polaris na palubě, ale o docela nový typ. Západní strategové ho plánovali jako údernou zbraň proti sovětským atomovým ponorkám. Teprve později, v roce 1962, když už spustili v Portlandu na vodu první britskou atomovou ponorku Dreadnought, teprve potom měli experti příležitost posoudit význam portlandského výzkumného střediska. V rámci kooperace vojenské aliance NATO vybavili britští, američtí a kanadští inženýři Dreadnought citlivým zařízením. To dokázalo vypátrat nepřátelskou ponorku podle třeba jen nepatrných stop výfukových plynů z motorů. K velkým tajemstvím Portlandu a překvapení admirálů na druhé straně případné fronty patřilo ledové oko atomových ponorek typu Dreadnought. Přístroj založený na principu odrazu zvuku, vlastně jistý druh echolotu, dovedl zjistit v polárním ledu i na značnou vzdálenost otvory, které provrtávají ponorky, aby mohla posádka prostrčit nad hladinu trubice k nasávání čerstvého vzduchu. Dvě britské ponorky běžného typu Finnvale a Amphion už manévrovaly s novým zařízením na palubě a zkoušely je. Podmořské uši byl další záviděníhodný přístroj, který zkoušeli inženýři v Portlandu a o něj vlastně později v celém případu šlo. Miss Bunty Geová měla v ruce konstrukční podklady pro jedno z nejzajímavějších zařízení ponorkové války budoucích let, absolutní hledač ponorek, proti němuž zatím nebylo obranných prostředků. Jde o citlivý přístroj, který dokáže zjistit na změně v gravitačním poli prostoru pod vrtulníkem, v němž je umístěn změnu zemské přitažlivosti a tím i cizí těleso v jakékoliv hloubce pod hladinou, tedy nepřátelskou ponorku, ať dělá co dělá. Účinek zařízení nelze paralyzovat ani zvláštními nátěry ponorek proti ultrakrátkým vlnám, které používali nacisté už v druhé světové válce, ani žádným jiným známým způsobem. Abyste rozuměl, pane Houghtone, nezůstaneme nikomu nic dlužni. Takové informace mají pro nás cenu. Na to je přece jen spolek partnerů svázaných víceméně synteticky. Ne všichni mají stejné zájmy. Doufám, že nejde o intriky proti Velké Británii. To bych nemohl. Nemějte obavy. Mimochodem, jsem zmocněn prohlásit, že nemusíte mít starost o výši honorářů. Už se nerozmýšlel. Nenechal ho ani domluvit. S velikou radostí pomůžu, pane kapitáne, řekl nedočkavě. Ale stále ještě nevím, co a jak. Dozvíte se, co bude zapotřebí. Kdy, pane kapitáne? Včas. Pokud vím, pracujeme s Geová v Underwater Detection Establishmentu. Je to tak. Máte přesné informace. Je mou povinností postarat se o spolehlivé informátory. Doufám, pane Houghtone, že vás budu moci brzy počítat mezi ně. Teď mne laskavě omluvte. Myslím, že jsme si řekli všechno, co bylo zapotřebí. Vypili ještě dvě nebo tři skleničky whisky, ale bavili se už jen o bezvýznamných věcech. Korvetní kapitán měl zlatý zapalovač Dunhill. Viděl, jak Harry Houghtone tu hezkou věcičku obdivuje. Tak změnila luxusní hračka na důkaz přátelství majitele a nově zverbovaný agent zářil ještě víc. Alex Johnson se už ani slovem nevrátil k jejich úmluvě. V 10:30 se odporoučil. Šťastný Harry Houghtone za ním otočil klíčem, padl do křesla, nalil si ještě jednu, hodil ji do sebe a usmál se. Měl pocit, že mu korvetní kapitán nabídl přinejmenším takovou příležitost, jaké se chytil před lety ve Varšavě. Sáhl po zlatém Dunhillu a zapálil si. Nikdy si nepomyslel, že by mohl dostat zadarmo tak hezkou věc. 3.